jarraitu bebidasoako kirol aktualitatea kiroletik.eu satarian. Goazen beraz kiroletik emankizunarekin eta hasteko Asobal ligan eskubaloiari dagokionez aipatu dugu bidasoak puntu bat ekarri du Errioxatik, Logroño La Riojaren etxean berdinduta. 30-nakoa izan da azken emaitza, baina egia da irabazteko abaguna ere edukizuela bidasoak. Hasiera txarra eman zion Logroñok ligari, hori egia da, baina pixkanaka bere lekua berreskuratu zua talde ona duelako Errioxako taldeak. 5. tokian dago orain sailkapenean, baina larun batean zailtasun handiak eduki zituen Irungo taldearen bidasoaren erritmoari eusteko. Neurketa ona osatu zuen Jakobo Kuetararen taldeak eta eragozpen handiak eragin zizkion Logroñori hasieratik gainera. Markagailuan nagusi izan ziren bidasoarrak hasieran 20. minutura arte eta horre, bueno, 7-1 partzial bat jaso zuen bidasoak, Logroñoren erreakziori iritsi zen eta atsedenaldirako etxeko taldeak agintea berreskuratu zuen 15-13 izan zen emaitza atsedenaldian. Bigarren zatian alabaina, bidasoak estu hartu zuen Logroño berriro, eta tarteka kostata utzi zion Logroñok bidasoari. Hala ere, amaieran berdinduta iritsi zen markagailua, azken minutu horretara, eta bidasoak, esan bezala, partida irabazteko aukera ere eduki zuen. Lehenengo Rangelek gelditu zuen Garzia Handiaren jaurtik eta azken eraso horretan, baloia Irundarren esku egon zen. Irundarren eskuetan ibili zen eta azken saiakera, azken jaurtiketa Jon Azkuek egin zuen, baina Gurutz Aginagalde atezain Irundarrak bidasoaren garaipena ekin zuen. Hala ere, puntu ona, berdinketa ona, 30-nakori Logroño, bertan izan genuen Juan Pedro Arokaren bagoiko laguntzaia, bertan partida zuzenan ematen, Txingudi Esporten, eta esan duguna Juan Pedro, bueno, partida txukuna eta puntu ona, ez? Ba, iguno, kaixo. Ba, puntu txukuna, partida ere txukuna, oso ondo hasi zen, Bidasoa taldea, ezia bere oso ondo plazaratu zuen, 6-8, gero ere, gaudio zula horretikan, 5-1 lana txukuna bete egin zuen, baina alata guztiz ere aipatu beharrezko da, joan den larun batean kritikatu genuen ezi horren arazoa eta Jakobo Kutarak bere gain hartu zuen ardura guztia eta esanez defentsa lanetan hobetu beharrezela eta lan hori hasiera batean ondo bete zuen Bidasoa taldeak. Eta hori aipatuta Rangel ere lehen lau geldiketak egin zituen eta hori oso garrantzitua izan zen taldearentzat. Gero aurretik Jon Azkue zuzendu zuen taldea oso ondo berez, ez da puntxan forman, baina alata guztiz ere nabaritzen da Jon Azkue berriz iparrorratza jartzen diola talde honeri eta zuzendu zuela behar zen bezala. Alde horretatik norriakaren ritmoa Bidasoak jarri zuen martxan eta aurretik jarri zen markagailuan. Azaldu zen txekiarra Krupa 20. minutuan eta hiru geldiketarekin bere taldea berriz martxan jarri zuen. Eta alde horretatik Kuki txerdilaria alde batetik eta gero Montoro eta Juan del Arco markatu zuten hor diferentzi bat eta gero pibote lanetan ere aipatu behar dugu Tomislav Kusan bere lana ondo bete zuela. Krisialdi txipi bat bete zuen Bidasoak eta hortik aurrera 15-10 ziren errexarrak aurretik, baina hala eta guztiz ere bere bihotzarekin eta bere sinetsi egin zuen Bidasoak 15-13 atzen aldian, bigarren zatian berreskuratu zuen indarra eta horretik jarri zen markagailuan 16-17, 18-19 eta berriz azaldu zen Kruparen lana eta Gurutzagin alderana. Gurutzagin alde bi geldiketa lortu zituen eta Montororen bidez eta Garziaren Garzia Handia beren bidez eta Angel Fernandez hain zuzen eren bidez, ba, errexarrak aurretik jarri ziren, 25 eta 22 bidasoak arnasa zuen oraindik eta bere lana askitzukun bete zuen eta azkeneko minutuetan ba, finkatu zuen bere jarra eta azken baloia izan zuen Jon Azkuek. Jaurtiketa ona izan zen, egia esan dezagun. Eta ondo pentsatua eta buruarekin hartua. Jaurtiketa bat hautatu zuten irundarrek eta gurutzagin agaldea saldu zen, bere esku handiekin, geldiketa on bat egin zuen. 30 eta 30, neurketa garrantzitsua zen bidasoarentzat eta puntu on bat. Puntu on bat, errixarrak Europan sartzen dira, Kuenkan irabazi zuten, talde oso oso ona dute, egia esan, jokalari onak, Montoro, Kukic, Krupatezaina, Juan de Alarco, Angel Fernandez, gusan oso talde ona da, Jaime Muñoz, egalekteko lanen, bidasoak lortuzun merito handiko puntua. Zaleek han egon ziren, 120 irundar, lagurrenioen bertan, eta oso puntu garrantzitsua, urrengo larun batean hartuko dute Valladolid bostetan hartaleku kiroldegian. Arte guztiz ere, bere lana bete zuen bidasoak, orain beharko du ziurtaratu berriz, datorren larun batean, kontuz Valladolidekin talde txukuna da ere, abiadureko taldea, irabazi zuen Valladolid lehen itzulian, eta kontutan hartu beharko da Valladolid taldean urrengo larun batean. Arata guztiz ere, Rangel berriz, konfiantzazko lanetan ari da, eta defentsako lanak txukundu dira, eta hori garrantzitsua da. Bai, epatu duzu datorren asteko partida hori, larun batean, datorren larun batekoan, noski, bostetan hartaleku kiroldegian, Valladoliden aurka, talde beti komplikatua eta deserosoa Valladolid, haren aurka jokatzeko, baina abagune ona ere bai bidasoaren zat, aurretik duen taldea delako, 11. postuan dago bidasoa Sobaldigan, 16 punturekin, eta 10. da Valladolid, 17, beraz, hortxe leia zuzena, eta koska bat igotzeko aukera, bidasoarentzat. Eskubaloia utzi aurretik aipatuko dugu Euskal Ligako emaitza ere bai, emaitzak aipatuko ditugu. Hondarribiak 30 berdindu du Deustu Loiolaren etxean Bilbon eta Bidasoa bek galdu 32-18 Corazonistasen aurka. Hondarribia 5. tokian dugu Euskal Ligan 27 punturekin eta Bidasoa B filiala 12. 11. Futbolean, 2. B mailan, 7. jardunaldia egin du Real Unionek segidan galdu gabe, igandean Lealtad 3-1 mendean hartuta. Etzen norgehiagoka ikusgarria izan, ez da gutxiago ere, eta etzuen ikusmira hundirik eragin, egia esan, galeko armaietan. Baina irungo taldeak eraginkortasun handia izan zuen, eta hortik arratsaleko gol sorta politori. Lehen zatian, bi abagune argi baino ez zituen izan Unionek, eta bietan baloiak sarean amaitu zuen. Galanek sartu zuen lehen gola 24. eta 2 minutu beranduago, aurrelari nafarrak berak egin zuen azken pasea, Eladadik erremate egin eta 2-0 hori jartzezan. Bigarren zatien zehar, orokorrean Real Unionek kontrolpean eduki zuen leia, nahiz eta estualdiren bate izan, hortxe penalti batean Omarrek 2-1 sartu zuenean, dena den, taldeak ez zuen burua galdu eta saria eskuratu zuen Mario Kapeletek 3-1 sartu zuenean. Horrekin, amaiera lasaia eduki zuen lehiak eta albiste okerrena Galanen lesioa izan zen, itxura txarra baitu belauneko lesio horrek. Eneko Izmendik beraldetik ezin izan zuen parte hartu eta hilabete eman beharko du berdegunetik kanpo. Taldearen egoera orokorra nola nahi ere ona da, esan bezala 7 jardunaldi daramatza Unionek galdu gabe, eta dagoeneko 14 puntuko errenta du jaitsierarekiko eta 11. promozioarekiko. Juan Pedro, alde horretatik lasai egon daiteke taldea, bueno, bada zer hobetua jokoari dagokionez agian, baina emaitzak osunak egia esan azken aldian. Bai, bai, egia esan zazpi jardunaldi daramatza galdu gabe Real Unión eta hasiera batean eta osunartzen bali badugu afera hori hori da garrantzitsuena. Atzoko garaipena oso garrantzitsua zen. Eta zergatik ba 36 punturekin ba urruntzeko bereko postutikan eta egia esan norreka kaskarra izan zen. Kaskarra izan zen, hasiera batetik, Lealtade Villaviciosa taldeak bi abagune izan zituen gertu, botainutik gertu, egon zen, bi buruka da Montero aurralariak, indartxua, indartxua, baina hortik kanpo maila kaskaski kaskarra. Nire ustez talde kaskarrena, horten ikusi dutena Estadion Galen, kaudal ere bai, bere, eta izarra, en zuzen ere gara jartan, baina izarra irabazi egin zion Real Unioneri Lizarran bertan. Baina Lealtade Villaviciosa alata guztiz ere lehen bigarren zatian gol hori sartu zuen, Omar Hernandezek, bi eta bat. Galanen gola ona eta pasea ere eladadiri oso ona eta bere abiadurarekin eta bere jaurtikitarekin lortu zuen bigarren gola lasaitasunean aritu zen Real Unión hortik aurrera. Bigarren zatian ere jakin zuen nola kudeatu eta azkenean arazoak ditu alde orain Eizmendirekin, Orbegozorekin, Galanerekin, Estrada ez da urrengo larun batean hariko, txartela dituelako, eta alde horretatik, alata guztiz ere saipatu behar da, Urkizu bueltatu dela eta Urkizu eskubitikan aukera izango duela jokatzeko. Hori Jose Luis Riberak berak hautatu beharko du, baina alata guztiz ere aipatu behar dugu Urkizu izango dela prest jokatzeko. Norgehiagoka kaskarra, emaitza oso ona, Real Unionek 7 jardunaldi daramatza galdu gabe, eta hemendik aurrera ba, jarraitu beharko du lanean eta jokalariak errekuperatzen eta beste itxura bat erakusteko jendeari, zaleeri. Oso zale gutxi atzo Estadion Galen eta hori da arazo nagusia. Nagusia zaleak puskatuta. Bitan edo irutan edo lautan hortik lana zehozer berreskuetatu berreko da, baina oso jende gutxi, atzo, egia esan telebistan futbola Norregaioka Barcelona eta Atletico Madriden artean zegoela, anoetan ere Norregaioka Euskal derbia genuela, Errealaren artean eta Alabesen artean, baina alata guztiz ere eguraldi ona zegoen eta Galeko futbol zelaia ondo zegoela eta Real Unionek puntu bat lortu zuela Mieresen eta bueno, garaia aldatua dela, ez? Baina alata guztiz ere hausnarrak eta sakon bat egin beharreko da zer gertatzen den hor, zaleekin. Eta atzo Estadion Galen oso jende gutxi ikusi genuen, oso jende gutxi gertu zen. Eta azkenean, ba, arazo bat hor argi eta garbi dago. Ez zuen erakustaldirik eman, egia esan Reunionek, baina hiru puntu lortu zituen, eta urrengo larun batean Osasuna beren aurka jokatuko du, El Tajonar, Taxoarren, eta badakizue Osasunak irabazi egin zuela Estadion Galen, eta Osasunak joan den larun batean berdindu zuela Zubietan Errealaren aurka. Kontuz, talde azkarra ere, indartsua, abiadurarekin, oso jende gazteakin, eta komplikatua izango dela, urrengo larun batean Osasuna beren aurka. Eskerrik asko Juan Pedro, beste iritzi bat ere entzungo dugu, Jose Luis Rivera Real Unioneko entrenatzailearena hain zuzen ere, berak, azpimarratzen zuen, azken emaitzen balioa batez ere, taldeak egindako jokoa zarago, izan ere, xalkapenaren behaldeko taldeen aurka, jokatuagatik ere, txuri beltzak, ez dira erlaxatu, eta talde horretatik, ba, pozik, konforme, Jose Luis Rivera entrenatzailea. Bai, gustago, partidu oso garrantzitsua ziren, bai lemoaztekoak kaudalekin, azte honetan lealtadekin, azkenean, partida hauek nahi eta ez nahi dinamika hon batean zaudenin betikan ertetzen aizeanin pixkat bueno, dauke arriskua dauke, ez? Mentalki, ba, bueno, ba, jokagorazu talde batzu zu baino berera daudenak eta une zen laike bajoi txiki bat mentalki, ez, intentzia aldetikan da hori, eta, bueno, taldia hortan eragutsi du heldutasun handia daukela, eta bai lehengo astian, hobeto bizkia jogatuta, baina intentzia aldetikan oso ondo ginean, gaurre bai, eta espero dugu mendibuka era partidunetan hola gotia, gero beti zate duna, batzutan lortu goi gira gaztia, eta beste batzutan ez, baina taldia ondo da, ondo da. Bueno, azkeneko partidotan gure porterian gu gola eskazotzen nahiko ondo gonden, bueno, hori pixkatu leheno aldetikan hobeto gaude, baina baita kostatzen izigun gola itea. Gaur, bueno, hiru gol sartu dut jo, gaina garrantzi hondi guan, eretza bentzet garrantzi hondi ematen diot hirurak joku aldetikan izen diala, ez dira esan, ba, askotan ba, faltatikan edo kornetikan, ez, jokuan izen dela, eta, bueno, hori garrantzi hondi hauek. Eta, bueno, bergertatzena, eukidu partido mat edo beste aukera gehiago dituna gaur baino, eta ez duna goli lortu edo bakarra, eta gaur hiru lortu ditugu, eta, bueno, justu da. Eta horrengo jardunaldian, larun batean, ba, Real Unionek Iruñerrian jokatuko du, taxoaren lauterdietan Osasuna beren kontra, filial gorritxoa hortxeago azken aurreko tokian 20 punturekin, eta Real Union aipatu dugu, badagoeneko gorago, jaitxera postetatik urrun xamar, 36 puntu ditu, eta 12. Tokian dago talde txuribeltza. Alde horretatik, Juan Pedro, ba, bueno, aztu jaitxeraren mehatxu hori, baina goikoak ere urrun daude, eta alako egoeran oraindik martxoan gaudela, ba, zaila da motivazioak topatzea, ezta? Bai, baina hala eta guztiz ere, jaitxera postu horiek urruti ditugu. Helburu nagusiena azaroan abenduan hori izan, eta etxetik kanpo hobetzea eta krisialdi hori ba gainditzea. Oztopo guzti horiek gainditu ditu Real Unionek, eragozpenak ere bai, eragozpenak ditu orain jokoaldetik eta zaleek eskatzen dute gehiago, noski bere eskubidean, eskubide osoa dute eskatzea joko berena, baina betiko kontua izan da futbolean, ez da gaurko kontua. Eta alde horretatik, Jose Luis Riberak sendotu du, eta finkatu du struktura bat alde horretatik, indartsua. Martin Nataño oso lasa ikusten dugu, eta atzelariak berriz hartu dutela indarra. Alde horretatik, aipatu behar da berriz Mikel Azkoitik egindako lana, bere taldearentzat eragina izan du Mikel Azkoitik bere lekua hartzea hor atzelarientzat ere bai, eta bai Esnaorarentzat, Aimar Sagastibelentzat, Estrada berarentzat, Estrada ez da atzelaria eta arazoa ditu, atzo ere berriz ere erakutsi zuen, arazoak ditu defendatzeko aurreko jokalari bat da Estrada, eta bueltatu da Urkizu eta Gaiuso ere bai, eta behar denean Ekixenar ere atzelari bezala atzo Iker Rodriguezen postuan aritu zen. Esan alde horretatik defentsa lanetan hobetu dela Renault, eta hori izan da lehen pausua. Gero hortik aurrera, ba, Jose Luisek aipatzen zuena, bueno, hiru gol lortu ditugu, baina ez estrategiak kontu baten ondoren. Baizik eta jokoa antolatuz eta bideratuz, alde horretatik. Eta orain, Reunionek, orba etxeak esaten zuen bezala, eh? Partido a partido, no creía boca. Ez Simonek hori ez du, orma etxearen esaldiat Simonek hartu zuen, aldarrikatu behar dugu orma etxearen esaldia zela. Ba, Real Unionek alde horretatik jarraitu behar du, eta urrengo larun batean, taxoarren aukera ona du irabasteko, baina hala eta guztiz ere, ba, jokalaria garrantzitsua falta botatuko du. Ez dakit horre gozo botatuko den, baina hala eta guztiz ere, Eizmendi eta Galan taldetik kanpo egongo dira, eta Estrada ere bai, eta ikusiko dugu nola osatzen duen hamaikakoa Jose Luis Riberak, baina hala eta guztiz ere nik uste dut taxoar futbol zelaia aproposa izango dela, o izaten aldela irabasteko. Hala eta guztiz ere kontutan hartu behar da, Osasuna talde gaztea dela abiaturarekin, eta zubietan lehengoan lortu zuela puntu on bat larun batean. Bueno, ikusiko dugu jarrera alde horretatik. Kezkatzen dira niri esan dizutan bezala, da zaleen txunea. Zalek alde egin dute Estadion Galetik. Garai batean krisi bat izan zen bertan taldearen bertan kontseiluan eta hori azkenean eta finean itxi behar da. Berriz ere batasuna lortu behar da alde horretatik. Eta kezkatzen dit benetan. Atzo jende gutxi egoen Estadion Galen eta berriz hartu behar da zezena adarretik eta batasun hori ba, bideratu. Gero, nahi nuen aipatu ere beste afera bat, jokalari hoien elkartea sortu dute eta sortu zen, larun batean Baskaria izan zen, hori garai batean Mañoru Irazokik eta Jose Ramon Garmendia Olito eta Bittor Zabalo martxan jarri zuten, orain elkarte bat dago eta bideo horretatik ere ba, behar da batasuna hori lortu. Real Unionek parte hartuko du, parte hartzailea izango da Liga del Norte, eta horre Reala, Atleti, Torlavega, taldeak izango dira, eta alde horretatik ere kartzeko berrez jendea Estadion Galera. Utsunea, jendea alde egin du Galetik. Eta adineko jendea, eta kontutan hartu behar da, garrantzitsua esaten dela talde batentzat babesa izatea. Eta krisialdi horiek gertatzen dira, ba, hirurogeiko hamarkadan gertatu zen, Real Unión jaitsi zenean, bigarren mailatik, gero ere hirurogeita hamarreko hamarkadan gauza bera gertatu zen. Bigarren B multzotik jaitsi zen, hirugarren mailan urte askoz eta askoz egon zen, igotu zen berriz, jaitsi egin zen, eta orain duela, sei urte edo, zazpi urte, jaitsi zen berriz, eta krisi hori berriz zale aldetik hor dugu. Hori beti gertatzen da, eta esan nahi du, Real Unión taldeak arnasa hartu behar duela, berreskuratu behar duela, talde bezala, eta hori lortuko dute batasuna, lortzen balin badute. Jende adinen bateko jendearen artean eta gazte jendearen artean. Ekonomikoki bideratua da afera, baino jendea ekarri behar da Estadion Galera berriz. Mostenaz, ez du zentzurik. Eta harrobiaren kontua beste eztabaida bada eta kontu asko, baino hori bideratu behar da. Ez da lehen taldearen bakarrik. Afera komplikatua zalantzarik gabe jendea Galera erakartzerena eta Harrobiarena aipatu duzu Juan Pedro eta hortxe aipatuko dugu ba Real Unión beren emaitza baita ere Orezko regionalean bat eta gutxira bazidu aste honetan bai filial txuribeltzak Bergararen aurka eta Hondarribia kaldiz galdu 4-8 Tolosan berazubin sailkapenean Real Unión B 10. tokian dugu 31 punturekin eta Hondarribia 15. 26rekin hortxe jaitsieraren mehatxua bertan duela. Errugbian, federal bat mailan derbia izan dute Donibane Lohizunek eta Hendaiak eta etxekoak izan dira nagusi 2018 eta 7 taldeen arteko aldea agerian gelditu da eta pentsatzeko zen, logikoa zen eta hori xebera aitortu die Euskal Irratietako lankidei Jean-Pierre Bocuest Hendaiako presidenteak. Oui, bien sûr, il y a pas photo. Bon, Saint-Jean-de-Luz, on sait très bien que c'est une équipe qui est nettement au-dessus de notre niveau. Bistan dena ez da kolorerik, badakigu Lohizune gu baino hobea dela, baina hala ere baiko gizaiteko agazionak baditugu, aintzinean ez girelako ridikuloak izan. Gero ez girea eraginkorrak, hori da gure arazoa aurten, baina deskarta logikoa da. Donibane Lohizune multzoko oberenetarikoa da, gu azkena gira, beraz, ongi da jadanik ez hirurogoi puntu hartzea. Donc, nous qui sommes bon dernier, c'est déjà bien de pas prendre 60 points. Ba, hortxe presidentak berak aitortu duena, aspirazio txikiak aurten, Hendaiaren zat, azken tokian jarraitzen du federal bateko multzo horretan. Maiten iza ere aipatuko dugu jarraian, emakumen superdivisioan, Lekainiak 2-4 galdu du Priegoren aurka eta 6. Postuan dago sailkapenean eta gizonen superdivisioan 4-1 irabazi du Lekaineak Leskalaren kontra. 5. Postuan daude Urdinak momentu honetan. Saskibaloian, emakumeen estatuko lehen mailan, Hondarribiak lagunaken etxean galdu du, 74-14 eta 45-15. Eta bigarren fase honetan, oraindik ere partida bakarra irabazi dute berdeek, eta azken tokian dira. Kontuan hartu hori bai, bigarren fase honetan igoera dagoela jokoan, eta Hondarribiak alde horretatik ez duela inolako arriskurik. Gizonezkoen estatuko bigarren mailan, bestalde, Erroibideren garaipena etxetik kanpo, Urdanetak 60, Erroibidek 80, sailkapeneko 6. Postuan dago Irungo taldea. Jarraitu Bebidasoako kirol aktualitatea, kiroletik.eu atarian. Hementxe utziko dugu gaurko kiroletik emankizuna, gogoratu besterik gabe astean zehar kiroletik.eu atarian jarraitu izango duzuela eskualdeko kirol aktualitatea eta irratsaioari dagokionez datorren astelenean ere hemen izango garela 9:30etatik aurrera Antxeta irratiko kiroletik saioarekin. Ordura arte, ondo izan entzule.